θέλει λίγο τα μπάσα του αυτό. Έχεις δει τα ηχεία μου τελευταία? Όχι. Δες τα πρώτα. Okay. Άνοιξε. Σταμάτα μωρέ και εσύ, άνοιξε και άνοιξε όλη την ώρα. Είναι γαμημένες, γαμίσω την πάγου μου, κλείνεις κιόλα. Τώρα θα δεις μαλάκα. Πάλι. Γυρνά σου λέω η ψυχή μου αργοσβήνει.